Labrīt! Prieks redzēt jūs! Vistap, prieks redzēt tevi! Es gribētu vien tādu lietu izdarīt no paša sākuma. Man vajadzīgs cilvēks kāds, kurš vispār totāli neko nesaprot no angļu valodas. Vispār nesaprot. Ir kāds tāds? Ja? Nesaprot vispār? Anaču. Anaču šitad. Atnac. Nebaidies. Mēs visi nekožam, ja? Labi. Nekožam. Mutes ciet, nerādam zobus. Labi. Es tagad vienkārši parādītu vien tādu lietu gribu. Es viņai paprasīšu kaut ko izdarīt, un tad tev tas būs jāizdara, bet es to prasīšu viņa angliski, ja? Do you see this ball? You need to take it. Bet tu jau saprot. Nē, nu nē, man vajag piedod. Man vajag totāli, kur neviens neko nesaprot. Nesaprot? Neču. Paldies tev. Paldies. Vēl projām nekožam neviens, ja? Nekožam. I want you to take this ball. Bring it behind, there is a table, put it on the table, and come back to me. I want you to take this ball and bring it back on the table, put it on the table, and come back. Nē, labi. Īstenībā tas ir tas, ko es gribēju parādīt. Kad problēma nebija viņā, un problēma nebija manī. Problēma bija komunikācija, vai ne? Komunikācija. Es vienkārši viņam gribēju nokomunicēt, kaut ko izdarīt, bet es tagad to izdarīšu. Paņemšu to bumbu, ieliec kabatā un aizie apsēdies. Super. Viņš saprata. Tieši tā pat ir attiecībās ar Dievu. Un jebkurās attiecībās ar cilvēku. Ja nav komunikācija, vai ja nav pareiz komunikācija, tad ir... Nesaprot. Es nesaprotu. Un ja tev kādās attiecībās ir grūtības, tad vienīgā problēma tā ir komunikācija. Vienīgā problēma, jebkurās attiecībās. Attiecībās ar Dievu, tev ir grūti, viņi nesaprot, viena lieta tev pietrūks komunikācija. Tu nelūdz, tu nerunā Dievu, tu neej pie viņa. Ja tev kāda problēma ar sievu, man ir sieva, vai vienalga kāda cilvēka, draugu, vienalga, ja tev kāda problēma, tu nesaproti viņu, viņš to nesaprot. Tad problēma nevis ir viņā vai tajā otrā cilvēkā, problēma ir komunikācija. Vienkārši nav pareizi saprast tā informācija, ko tas viņam nodevs. Komunikācija ir ļoti atkarīgs, kā tu pasniedz, un vai tas cilvēks to saprot. Ir tā? O, es to katru dienu darbdienā darbā sastopos. Kad, ja cilvēki ir pareizi informēti, ja cilvēkiem ir pareizi informācija, tad problēma nav. Tik līdz nonāk, kur nav pareizi informācija, vai informācija trūkst, vai viņi nav pilnīgi izskaidrot, ir problēmas. Tāpēc vienkārši draudz iedrošina jūs un ik vienu savās attiecībās kopsimtās veidot komunikāciju. Un es lūdzu un ceru un ticu, ka mūsu sadraudzība nebūs tikai svētdienas rīt, bet arī kaut kad pa nedēļu mēs komunicēsim. Tāpēc, kurās attiecībās, ja tevi grūti, pietrūks komunikācijas. Tas tā. Tas īstenībā būs arī par to, ko mēs šodien runāsim. Es tāpat vien to nedarīju. Viena lieta gan es varu pateikt par šito vārdu. Ka Dievs ļoti mīl Gati. Ļoti mīl Ivetu. Ļoti mīl Arti. Ļoti mīl Raivu un Ingūnu. Ja viņš to vārdu trešo reizi dirdēs. Rīga, Jūrmala Rīga un Kuldīga. Un tas bija apstiprinājums, tur cīt. Tas tāpat vien nebija. Tas bija apstiprinājums. Es runāšu to pašu, ko es runāju Rīgā. Īstenībā es gribēju runāt pavisam par kaut ko citu. Un tā lieta būtu tāda nopietna. Visu nedēļas es vienkārši vienās cīņās domājot par šito lietu, ko Dievs man rāda. Bet es visu uzrakstīšu. Aprakstīšu, ko es redzu un kas ir manā sirdī, un es nodošu mūsu vadītājiem Semam. Viņš būs nākošu nedēļu. Ja viņš tu par to runās, tad lai Dievprāts noteikti. Es vienkārši, man zinām, mērā nav tādas autoritātes kaut ko tādu runāt. Bet ir lietas, ko Dievs rāda. Un īstenībā, jo vairāk mēs ejam viņu vārdā, jo mēs vairāk viņu vārdu lasam, jo vairāk mēs varam atšķirt, kas ir patiesis un kas nav patiesis. Tās motivācijas, kas mums ir, tās domas, tie vārdi, kas nāk no mūsu mutes, viņi ir paties, viņi nav paties. Un kā Jēzus runāja saviem mācekļiem, viņš uzdeva tādu jautājumu, ne jautājumu, bet viņš teica tādu frāzi, jūs nezināt, kā no kādam garam jūs piederat. Un šeit nav runa par apsēstību, ka gars no iekšs, bet šeit runas kādas domas nāk tavā prātā un kādām domām tu ļauj iziet pa tavu muti. Kas iznāk ārā no tavas mutes? Kas to vada? Dievs svētais gars vai otra puse nav vidusceļa? Tāpēc par to es gribēju runāt, bet par to es nerunāšu šodien. Un vienkārši tad arī lūdzu Dievam, ko lai runā. Un es jūtu, nu vienkārši ticu sirdī. Es nevaru teikt, ka no rīta māku un cienāt istabā un balss Matīs. Nezinu, kāpēc vienmēr cilvēki domā, ka Dievs tā runā. Matīs! Matīs! Jā, Dievs! Runā to vārdu. Nē, es vienkārši saņem sirdī jūtu un es vienkārši ticībai. Vienkārši. Dievam sekot ir ļoti praktiski un ļoti vienkārši. Mēs jau sarežģījām. Iestarpināšu vēl tādu lietu, kā, kad Jēzus bija pie krusta, viņš bija pie krusta piekalts. Un, nemaz Dievs, tajā laikā tie cilvēki, kas apkārt bija, viņi nesaprata to. Viņi to vienkārši nesaprata, ko tas nozīmē. Dieva dēls, tavs mans grēks uzņēmies stāv pie krusta un mirst lēnām. Bet tajā brīdī rakstīts Jāņa evaņģēlijā, kad stāv viņam blāks māceklis, ko viņš ļoti, ko Jēzus ļoti mīlē, kuru Jēzus ļoti mīlē. Ja, tas ir Jānis, viņš pats par sevi rakst. Un ļoti interesanti, ka Dievs pats stāv. Un tur tādi vienkārši liekas, nu, kad Jānim, pirmais, nu, zinām, mērā, piemēram, cilvēks mirst, pieksim, pēdējā sekundē, viņš zina, ka viņš iet uz debesīm. Bet viņš pasako pēdējos vārdus savai ģimenei. Viņš pasaka, ka izdar to, izdariet to, ar manu māju to izdariet. Viņš novēlē, tā kā uzrakst, viņš nomirst aiziet debesīs, piemēram, tās cilvēks. Un tad mēs Jēzus pie paša krusta, tūlīt pat pēdējo vārdu, pēdējo vēlēšanos, viņš saka, un Jānis viņa māceklis ir klāt turpat. Un tad, nu, tad liekas, ka Dievam vajadzētu kaut ko tādu nenormālu, wow, garīgu teikt, ja? Bet visam vienkārši. Jēzus paskatās uz Jāci, mācekli, Jāni, man māte. Lūdzu parūpējies par viņu. Es pārnesu tā nozīmē. Lūdzu parūpējies. Vienkārši praktiski lieta Dievs norādīja Jānim. Nebija nekāds tur garīgie graudi, kaut kādu domgraudu, ko viņam būtu jāgrauž. Un wow, baigāk atklāsts. Mums šeit reku. Man mamma, es gribētu par viņu parūpējies. Es pats tagad nebūšu fiziski šeit. Nu, es eju pie tēva. Man ir misija izpildīta šeit. Es eju turpinu to misiju pie Dieva troņa. Lai es varu iestāties par jūsu grēkiem, par visiem iestāties visu laiku, kā augstais priesters, iet visaugstākajā vietā, vissvētākajā vietā, bet parūpējis par manu mammu, par manu māti. Baig vienkārši, ne? Nav nekas sarežģīts. Bez Dievam sekot ir ļoti vienkārši. Šo konkrēto vārdu, ko es gribu runāt šodien, ja tu viņu paņemsi un pievienos to savai sirdī, ja tu, zinām, mērā to uzņems, klausīs, nu, vienkārši uzņems to, vienkārši prasīs Dievam, lai viņš to uzrāda vēl vairāk, un nevis tāpēc, ka es to saku, bet tāpēc, ka to saka Dieva vārds, tad tavu dzīvi mainīsies. Viņi ienesīs pārmaiņas tavā dzīvē, šis vārds. Un tas nav maģiskā formula, tā ir vienkārši tavu ticība ar Dievu vārdu saskroties, nes pārmaiņas tavā dzīvē. Dieva vārds saka, mēs ejam no godības uz godības, no spožuma uz spožumu, no spēku uz spēku. Mēs ejam no labākas vietas uz vēl labāku. Mēs ejam uz priekšu. Un maiņas, pārmaiņas visu laiku viņām jānotiek. Nevar būt vienu to pašu lietu. Pāvils arī teica, jūs alkstat pēc garīgā piena, kaut gan jums jau sen vajadzēja daudz smagāk barību ēst. Jūs gribat to vienkāršu, bet jums jāaug, jums jāpilnveidojas, jums jāvē, tai ticībai jāaug ir. Tā jāmainās ir, un Dievu vārdu lasot, Dievu vārdu pieņemot, tas ir tas, kas mūs maina. Tieši tas ir tas, kas mūs maina. Tāpēc, ja tur jau nav vienkārši mani lieta ir pasludināt, jūs lieta ir uzklausīt, pieņemt vai nepieņemt. Un no tā, vai jūs pieņemt vai nepieņemt, Bībelē teiks 30 kārtīgi, 60 kārtīgi, 100 kārtīgi augļi. Bija cilvēki, kas nepieņēma Dievu vārdu, bija, kas pieņēma savā sirdī apglabāja un nesa augļus. Ļoti vienkārši. Ļoti vienkārši. Es gribu vienkārši lūgt, lai Dievs svētī šo laiku. Dārgais debes tēvs, es tev pateicos Dievs par, vispirms es tev pateicos Dievs par svētdienas skolu, kungs, kas patreiz notiek tēvs lūdzos, kungs, arī, ka tavu klātbūtni un tavs vārds arī tur iet ar spēku un aizkārt jaunās sirdes tēvs un šie bērni uzaug tiešām tev mīlot tēvs un tev sekojot Dievs. un es lūdzu arī kungs par šo laiku, kas mums ir šeit, Dievs, lai tas būtu par svētību, lai tas nes mūsu dzīves pārmaiņas, Dievs Tēvs, un kungs vienkārši es lūdzu tavu žēlstību, ka es varētu pazust zināmā mērā, un ka tu varētu tikai spīdēt, Dievs, lai būtu skaidrība, lai būtu sakārtots domas, es tev lūdzu, Dievs, nevis mans dēļ, bet tavu vārdu dēļ, Dievs. Es lūdzu svētī katru vienu, kas šeit ienāca, Tēvs, kad mēs aiziet no šejienes saņēmuši no Tevis, Dievs. Piedod mums, Tēvs, ja mums ir cietas sirds, Tēvs, ja mums ir neticības sirds, lūdzu piedod, Tēvs. Un mazgā mums tīrs no visu, Tēvs. Paldies Tev, Dievs, Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam. Amen. Es biju Bībeles skolā Amerikā 3 gadi. Un visu to laiku, mēs tur biju, es dzīvoju ļoti daudz teorētiski. Man bija tikai teorija. Un teorētiski viss lietas ir skaists, bet praktiski nevienmēr. Un man arī bija ļoti skaisti viss lietas. Man bija jau zināms, kā būs, un būs atmoda, un būs citīgi. Es tikai lūkšu, un viss kalni gāzīsies. Un lietas notiks, viss tur pilnīgi vienkārši mainīsies. Un viss ir tik atkarīgs no lūkšanām. Viss lasīja Dieva vārdu, vienmēr tikai redzēja tāds citīgs Dieva apsolījums, Dieva brīnums. Bet tad es gāju cauri tām, nu, kad es lasīju Bībeli, vienmēr es gāju cauri, bija notikums tāds Bībelē izlasīju. Nu, kaut kādas tādas notikums, un es viņus kaut kā ignorēju. Man likās, nu, tas jau tiem tikai bija. Un ir īpaši lasot pa Izraēlu tautu. Un mēs pa Izraēlu tautu varam lasīt īstenībā visu vecajā derībā, bet īpaši varam pa viņu lasīt pirmajās, nu, piecās Bībeles grāmatās, tas pirmās, nu, Mozes grāmatās mēs varam lasīt. Un tur ir konkrēts stāsts, kā Dievs izredz vienu cilvēku, Abrahamu, viņš viņu aicina, lai viņš atstāja pilnīgi visu. Viņš dod viņam apsolījumu, ka nu, caur tevi būs liela tauta, no tevis nāks liela tauta, viņš dod lielu apsolījumu. Un tad Izraels vienkārši tur ilgāk tā stāsts, viss tas stāsts, es negribu stāstīt, vienkārši viņi nāk vairākas paudzes, viņi nonāk Ēģiptē, viss tur ir kārtībā, bet tad mainās ķēniņš un Ēģiptē, viņi jau ir savairojušies daudz liela tā tauta, viņi ir Ēģiptē un tā Ēģiptes ķēniņš viņus vienkārši paverdzina. Viņu ritīgā verdzībā, viņi ir kārtīgi nospiesti, un viņus Dievs pēc tam sadzird to lūkšanu, viņš uzaudzina Mozu, Mozu viņš sūt pie tā ķēniņa, pie faraona un saka atbrīvo man tautu, noteikti dažādas lietas, un Dievs izved tautu no Ēģiptes ar lieliem brīnumiem. Un tad viņš ieved viņus tuksnesī, viņš vēd viņus uz apsolīto zemi. Un es nekad es tā lasīju par tām lietām, kas viņam tur notika, un jā, tur no sākuma lasa tie brīnumi, kā Dievs tur pagodinājās, sarkanā jūra pavērās uz pusēm, viņi izgāja cauri pa savu zemi. Tādi brīnumi vienkārši liekas, wow, zin kā, ja es tāds varētu piedzīvot, nu, kā tā redzēt, pieiet pie Daugavas un atverās viducīm, izēja cauri Rīgā uz Lielas pārdaugavu, bet vienkārši, nu, tādi brīnumi notikuši, notika. Nu, viņi reāli, tā nav pasaka, tās ir reāls lietas, un arī zinātnieki tagad atrod tādas vietas, vienkārši apstiprina vairāk un vairāk tās vietas, kas Bībelē rakstīts. Un bet bija tādas lietas, ko es, nu, ieraudzīju, bet es negribēju viņas īsti redzēt. Bet tad man vēl vairāk un vairāk vienkārši esot realitātē, es vēl vairāk un vairāk pievērstu tām lietām uzmanību. Un ir īpaši par to, ka kaut kādas darbības no Izraēla tautas puses, ko viņi darīja. Un tad ir īpaši, es sāku pievērst uzmanību, ka īstenībā Izraēla tauta, viss, kas notika ar viņiem, ir pilnīgi paralēli. Kas viņiem notika fiziski, tas notiek ar jebkur kristietu garīgi. Tad tu var lasīt pa Izraēla tautu un tu var attiecināt vienīgi uz sevi. Tu var attiecināt, kā Dievs tevi izglāba, ka tu biji verdzībā, grēka verdzībā. Ka vienkārši grēks darīja visu, ko vienkārši viņš gribēja. Tu neko nevarēja kontrolēt. Un tā arī ir. Tie, kas nepazīst Jēzu, tie, kas nav Jēzus pieņemuši par kungu glābē, ka viņš nav kungs viņa dzīvēs, tad tā arī ir. Ir lietas tajā to cilvēku dzīvēs, kas viņi nevar kontrolēt. Viņi grib mainīties, viņi apsola, viņi sola saviem draugiem, viņi sola, ka viņi nedzers, viņi nedarīs tās lietas, bet paiet tikai brīdis viņi akal iekrīt. Kāpēc? Tāpēc, ka grēks vienkārši valda pār cilvēku. Un tāpat arī tie ķēniņi, faraons un visi tie valdīja pa Izraēlu. Un īstenībā tās lietas visi ļoti paralēlas. Tas, kas notika viņiem fiziski, mums noteikti garīgi. Un vienkārši vairāk es tad sāku pievērst vēl vairāk tam uzmanību, kāpēc notiek tā. Un es gribu, lai es atvaru 4. Mozes grāmatu 21. Nodaļu. Mēs pievērsim uzmanību vienam konkrētam stāstam no šī visā viņa ceļojuma, vien tādu izcelsim ārā vien tādu notikumu visā tajā garā posmā, kas notika Izraēla tauta. Un es mēģināšu savilkt kopā no tā viņa fiziskā notikuma, ko mēs te lasīsim ar to, kā ir arī garīgi daudz cilvēku dzīvēs, un īpaši kristiešu dzīvēs. Un lasīsim 4. Mozes 21. Nodaļu no 4. Līdz 9. Pantam. 21. Nodaļa tāda nosaukuma, īstenībā man Bībelē tāda nosaukuma nodaļām, un tā ir vara čūska. Un es izlasīšu vienkārši no 4. Līdz 9. Pantam. Un tie aizgāja no Hora kalna pa Niedru jūras ceju, lai apiet Edoma zemi. Ceļā tauta kļuva nepacietīga, un tauta kurnēja pret Dievu un pret Mozu. Kāpēc jūs mūs esat izveduši no Ēģiptes, lai mēs mirtu tuksnesī? Mums nav maizes un nav pat ūdens, un mums mūsu dveselēm rieb šī bada maize. Un tas kungs uzsūtīja tautai dzēlīgas čūskas. Tā sakot tautu, un daudz no Izraela tautas nomira. Tad tauta nāca pie Mozes un sacīja, mēs esam ar saviem vārdiem grēkojuši pret to kungu, pret tevi. Lūdz to kungu, lai viņš mums atņem tās čūskas. Tad Mozes aizlūdza par tautu, un tas kungs sacīja uz Mozi, darina sev čūskas tēlu un liec to par zīmi. Un katrs, kas sakos un to uzlūkos, tas dzīvos. Un Mozes izveidoja vara čūsku, un viņš to uzcēla par zīmi. Notika, ja čūsku kāds sakoda, tad tas uzlūkoja vara čūsku un palika dzīvs. Tātad, pasakosim atkal, kā notiek Dievu tautai. Tad ir Dieva apsolījums par brīvību, Dieva apsolījums par apsolīto zemi. Tad notiek Dieva brīnumi, Dievs izved to tautu, viņš sāk vadīt, un viņi nonāk tajā ceļa posmā, laika posms, kur viņi gāja no iziešanas no Ēģiptes, līdz viņi iegāja apsolītajā zemē, bija laika posms. Un, protams, viņi nonāca apsolītajā zemē. Tātad bija Dieva apsolījums, Dieva brīnums, bija ceļš pa vidu, un pēc ceļa, viņi, kad nogāja to ceļu, tad viņi nonāca apsolītajā zemē. Un viņiem bija Dieva apsolījumi, viņi negāja tāpat vien, nezinu, uz kurien iet. Viņiem bija konkrēts norādījums no Dieva, uz kurien jāiet, konkrēti apsolījumi, pamatot apsolījumi. Nav tāpat vien, nu var būt iespējams, nu nezinu, īsti nav skaidrs. Nē, viņiem bija konkrēts skaidrs gaišs apsolījums no Dieva. Dievs viņiem bija teicis vairāk kārt, uz kurien viņš viņus vēd un no kurienes viņš viņus vēd. Un tajā pašā laikā vēl pāri apsolījumiem notika Dieva brīnumi. Bija apsolījumi un bija Dieva brīnumi, bet viņi bija ceļā uz apsolīto zemi. Tipiski mūs, tas ļoti bieži notiek īstenībā mūsu katra kristiešu dzīvēs, un ir tīpaši arī ar mani. Jā, Dievs man ir solījis, jā, es esmu atbildējis, jā, es eju, bet ir ceļa posms, ir laika posms, ikdiena, grūtība, sausums, nepatīkams sajūtas. Un ļoti līdzīgi, viņi ir šajā tuksnesī, un iedomāties, tuksnes, es esmu bijis tikai nedaudz tuksnesī, bet tur nekā nav. Tukšs, neērtības, karsts, vai naktī augsts, vienkārši viss tās lietas, kas viņiem ir ikdiena. 8. No rīta uz darbu, 5. Vājās, viss tā ikdiena. Un kas notiek ar tautu rakstīts? 4. Pantā. Ceļā tauta kļuva nepacietīga. Ceļā tauta kļuva nepacietīga. Un Izraēls pieļauj tikai vienu kļūdu. Tikai vienu kļūdu viņu pieļauj. Un arī mēs to ļoti bieži pieļaujam. Un īstenībā visam sakni tikai vienu kļūdu. Vienu lietu, ko viņi nedarīja pareizi. Nedarīja nepareizi. Vienu lietu, ko viņam vajadzēja darīt, viss būtu savādāk. Un tā vienu lietu mēs redzēsim vēlāk, bet viņa kļuva nepacietīga. Un tas vārds angļu valodā un citās tulkojumos, tīpaši ordinālā tulkojumā, ir nepateicīga, neiecietīga, nemierīga. Viņa bija nepacietīga, nepateicīga, neiecietīga, nemierīga. Un ir tīpaši, es gribētu uzsvērt vārdu nepateicīga. Un nepateicībā ir viena tāda lieta, kas seko līdzi, nepateicībā ir dviņa māsa, un tā ir kurnēšana. Ir uzreiz aizmirsts viss labais, redzams viss sliktais. Tas ekrāns ir balts, viņš tikai tagad spīd tā gaismiņa. Bet jūs liek tur melnu punktu, un es uzdotu jautājumu, ko jūs tur redzat? Lielākā daļa no viņas pateikt melno punktu. Bet kā visu to balto? Viss tas baltais laukums, tu redzi to melno punktu, nu ir tad tas melnais punkts. Un tā ļoti bieži notiek, kad pēkšņi pazūd viss tas baltais lankums un parādās tas melnais punkts, un tad tas melnais punkts ir nodots ritīgi pa to melno punktu. Nepateicība. Viņi ceļā iet, viņi tajā posmā, viņi kļūst neiecietīgi, nepacietīgi, nepateicīgi. Un tūlīt pats seko līdz kurnēšanu. Un mēs varam lasīt 5. Pantā, un tauta kurnēja pret Dievu un pret Mozu. Kāpēc jūs esat mūs izveduši no Ēģiptes, lai mēs mirtu tuksnesī? Mums nav maizes, nav pat ūdens, mūsu dvēselēm riep šī bada maize. Un viņi es piestāšu pie vārdiem, un tauta kurnēja pret Dievu un pret Mozu. Kā Dievs vada savu tautu? Dievs nevadīja Izraēlu tautu, to ir ļoti svarīgi saprast, kāpēc mums draudzēja mācītājs, kāpēc ir valda, kāpēc ir evaņģēlijs, kāpēc ir kārtība, kāpēc ir slavēšanas vadītāji. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievam ir kārtība, kā viņš vada savu tautu, viņš tāpat vien nav. Nebija tā visi tie 3 miljoni cilvēki ar, ej, tagad pa labi, pa kreisi, apgriežamies, ejam uz priekšu, viņš nebija tāds no mākoņiem, Dievs to tā nedarīja. Dievs kā darīja? Dievs iecēla Mozu. Vienu cilvēku, ar to viņš komunicē, viņš deva viņam pavēles, un Mozus komunicē ar tautu, ar tautas vadītājiem, un tie tālāk ar tautu. Dievam vienmēr ir tas trīstūrs, tas galva, tas gads, ar ko viņš nāk, un viņš aiziet uz visiem. Un Dievs vienmēr ieceļ cilvēku. Dievs nevada tautu tāpat vienu, un es gribu uzdot tev jautājumu par to pārdomā. Vai tev ir kāds cilvēks tavā dzīvē? Caur kuru tu tici, ka Dievs tevi vada. Un ir tīpašība nostāties pret cilvēkiem, kas uzskata, ka man jau Dievs vada, man neviens cits cilvēks nav vajadzīgs. Es zinu par to vienkārši, lai jūs aizdomāties, kā tad īsti ir. Un ir tīpaši tad, ja tev nonāks grūtībās, un kad tu nonāks vietā, kur tev būs ļoti grūti, vai no ģimenē, vai kaut kur, vai tev būs kāds cilvēks, kas varēs pateikt, tu dari nepareizi, un tevi jāmainās. Un tu to darīsi, izmainīsies, un tu vienkārši aizies dzīvē, tev situācija izmainīsies uz labu. Bet ja tev nav neviena cilvēka, tad tev arī neviens cilvēks tajā brīdī, kritiskajā brīdī nebūs, kas tev varēs dot kādu padomu, ieteikumu, aizrādījumu. Te ir garīgās autoritātes jautājums. Un tik labi būtu vienkārši zem kādu cilvēku, ka Dievs to var uzticies Dievam. Protams, mēs nedrīkstam paļauties uz cilvēku. Cilvēks ir cilvēks, Dievs ir Dievs. Tas, kā es biežiem praktizēju, es lūdzu Dievu. Un es runāju ar mācītāju. Mācītājs runā kaut kādas lietas, es paņem to, es lūdzu, es pārbaudu un es rīkojos. Bet Dievs tāpat vien vispārēji savu tautu nevada. Viņš vienmēr ceļ vadītājs. Zinām, mērā tas ir arī tāpēc, ka viņš prasīs atbildību visu laiku no tiem cilvēkiem. Dievs ir atbildības Dievs, viņš tāpat bez atbildības nerīkojās. Un tauta kurna pret Mozu. Un tad Mozes vienā vietā, otrajā Mozes grāmatā, viņš saka, kas tad es esmu, ka jūs pret mani kurnat? Jo tauta jau pret Mozes visu laiku kurnē. Viena raksturīga lieta, pazīstot arī daudz mācītājus un sakomunicējoties ar viņiem, viena raksturīga lieta, kas mācītājiem ir, ka draudzē cilvēki pret viņiem kurn. Tieši pret viņiem. O, ja mācītājs darītu to, tad būtu labāk. Ja viņš darītu šito, tas būtu labāk. Bet īstenībā problēma jau nav mācītāja. Problēma ir tavās attiecībās ar Dievu. Tavās attiecībās ar Dievu. Ir tā komunikācija, ko es rādīju no sākuma. Ir tās lūkšanas, ir tā komunikācija. Ja tur tā ir, tad jau viss būs kārtībā. Bet tāpēc, ka tev nav, tāpēc, ka tu nelūdz, pats nemeklē Dievu, tu uzreiz tev ar attiecības arī ar pāriem viss būs salūzuši. Pēcam vienkārši. Un tiklīdz attiecībās ar Dievu iestājās problēmas, ka nav šī komunikācija. Mēs varam redzēt, kas notiek. 106. psalms. Mēs nāksim apakaļ 21. nodaļu, bet 106. psalms mēs... Un šeit ir tā viena problēma. Šeit ir tā viena kļūda, ko Izraels pieļāva. Es izmēr teikšu, viņas ir trīs kļūdas. Tātad pirmā, viņa aizmirsa Dievu, otrā, viņa aizmirsa Dievu, un trešā, viņa aizmirsa Dievu. Trīs. Labi. Bet viena kļūda, ko viņa pieļāva, ko Izraels pieļāva, 6. psalmā, 7. pāns, varētu vispār es iesaku arī tev visu to psalmu izlasīt. Es izlasīšu vienkārši konkrētas tādas lietas no 7. pāns. Mūsu tēvi Ēģiptes zemē neievēroja tavus brīnumu darbus, viņi aizmirsa tavu lielo žēlstību un bija nepaklausīgi pie jūras, niedra jūras. Viņš tiem palīdzēja savu vārdu dēju, lai parādītu savu lielo varu. 12. pāns. Tad viņi ticēja viņa vārdiem, viņi teica dziesmās viņa slavu. 13. Bet drīz viņi aizmirsa viņa darbus un nenogaidīja, ko viņš bija lēmis. 16. pāns. Viņi apskauda nometnē Mozu un Ārona tā kunga svētītos. 20. pāns. Un tā apmainīja savu dievu godību pret lopa tēlu vēšu, kas ēd zāli. 21. Viņi aizmirsa dievu savu glābēju, kas liels lietas bija darījis Ēģiptes zemē. Trīdesmit trešais pants, jo viņi pretodamies viņa garam, sarūktināja viņa sirdi. Bet vairāk kārt mēs varam lasīt šeit, viņi aizmirs. Viņa brīnumi tīpaši šeit. Viņi nepriecājas par skaistu zemi un neticēja viņa vārdam, bet kurnēja savās teltīs un nepaklausīja tā kunga balsī. Un 21. pants, viņi aizmirsa Dievu savu glābēju, kas lielas lietas bija darījis Ēģiptes zemē. Wow! Aizmirs. Lielas lietas bija darījis, bet viņa aizmirs. Un aizvēt apakaļ uz 4. Mozes, tad viena kļūda, tikai viena lieta viņa darīja nepareizi. Viņa aizmirs. Cik ātri mēs aizmirstam 20. dzimšanas dienas dāvanu jau 21. dzimšanas dienā. Nu tā ir. Tas ir ļoti tipiski. Un arī šeit, bet tur rakstīs, ka viņš darīja liels brīnumu darbs, bet viņa aizmirs. Viņa vienkārši neatgādināja sev, viņa vienkārši aizmirs tās lietas, ko Dievs bija darījis. Un 21. pānta, 21. nodaļā, 4. mūsu, kur tajā stāstā, mēs varam rakstīt 5. pāns, un viņa sāk teikt šādas vārdas. Kāpēc jūs mūs esat izveduši no Ēģiptes? Lai mēs mirtu tuksnesī, mums nav maizes, nav pat ūdens, mūsu dvēselēm riebu šī bada maize. Četras lietas, kāpēc jūs mūs esat izveduši no Ēģiptes? Pēkšņi Ēģipte vairs nav verdzības zeme, bet Ēģipte ir Ēģipte, siltā zeme, skaistā zeme. Tur, kur mēs bijām, pēkšņi tās lietas, no kurienes Dievs tevi izvedis, viņas pēkšņi liekās saldas, viņas liekās tik skaistas. Kāpēc jūs mūs izvedāt no Ēģiptes zemes? Viņam vajadzēja teikt, kāpēc jūs mūs esat izveduši no verdzības zemes, tas būtu pareizāk. Ēģipte nebija skaista viņiem. Izraela tautam, esot Ēģiptē, viņi nebija laimīgi. Viņi piesauc Dievu, viņi sauc uz Dievu izmisīgi, ka viņi bija verdzībā. Kāpēc jūs mūs esat izveduši no Ēģiptes? Lai mēs mirtu tuksnesī. Mums nav maizes un nav pat ūdens. Mums riebu šī bada maize. Un pretstatā es gribu izlasīt 5. mūsu 8. kvārtu šodien lasīju jau. 5. mūsu 8. nodaļu. Un konkrēti 7. no 7. līdz 11. pantam arī ārķis šos vārdus lasīja. Un tagad varam paklausīties, tauta saka vienu. Kāpēc tu mūs izved, lai mēs mirtu tuksnesī? Lai mums nav maizes un nav pat ūdens, mums riep šī bada maize. Šīs lietas, un ko prestatāt Dievs saka? 7. pants. 5. mūzes, 8. nodaļa. Jo tas kungs tavs dievs tevi vada uz labu zemi, uz zemi ar ūdens strautiem, avotiem un ūdeņiem, kas nāk no ielējām un kalniem. Uz zemi, kur ir kvieši un mieži, vīna stādi un vīģu koki un granāta koki, uz olīvu koku zemi, kur tek eļa un medus. Es gribēju apstāties šeit. Ap divu ūdens. Nav maize un ūdens. Dievs saka, viņš jau šo apsolījumu īstenībā deva, pirms viņš vispār, pirms tajā viņa tuksnesī bija, jo viņš jau deva tā apsolījumu, pirms viņa iegāja tajā tuksnesī, viņš deva. Šeit 5. mūzes grāmata vispār ir tāds kā atskats pa visu, kā viņam ir gājis. Viņš nav tā kā kronoloģijas tās lietas, bet viņš atskats vienkārši, kā viņam bija gājis. Un Dievs viņam jau devas no sākuma bija, kad es tev īstenībā vedu. Viņi, jūs skatāties, jūs gribat maizi un ūdeni, bet īstenībā es jums dodu vēl vairāk. Tur ir granātu, kā tā bija, granāta koka un olīva koka zem, eļu medus tek. Īstenībā par mājas tur ir vēl daudz, daudz ekstras. Papildus lietas, ko es esmu sagādājis. Uz zem, kur tev maizes būs gana, kur tev nekā netrūks, uz zem, kuras akmeņos ir dzels un no kuras kalniem tu varēsi izcirst varu. Kad nu tu ēdīsi un būs paēdis, Dievs saka, nu viņš nesaka, nu iespējams, ja nu gadījumā tu būs, tu ēdīs un paēdis būs, ja nu tev tā paveiksies. Viņš saka, kad tu būs paēdis un ēdis, tev tas viss tur būs. Tad teic to kungu savu Dievu par to labo zemi, ko viņš tev ir devis. Un atkal, Dievs jau šeit jau pateica, un šitā bija kļūda, ko viņa nepaklausīja. Sargies, ka tu neaizmirst to kungu. Mēs varam rastīt 106. Psalmā, mēs lasījām, ka viņi aizmirst, viņi aizmirst, viņi aizmirst Dievu vārdu. To, ko Dievs bija teicis. Un 106. Psalmā mēs varam lasīt arī, kad viņi skumdināja sirdi, viņi sāpināja sirdi, sarūktināja Dievu sirdi. Sarūktināja Dievu sirdi. Un cik neapdomāt vārdi nāca no tiem cilvēkiem ārā. Un tīpaši tie vārdi, ka mums riep, mūsu dvēselēm riep šī bada maize. Un tā maize, kas viņiem bija manna, ko Dievs deva katru rītu, nu pēc rases viņi gāja salasīt. Tā bija debesu maize, ko Dievs deva. Dievs viņus baroja, un īstenībā, ja es pēc tam, ka nāca viņš šaka, viņš teica tādu lietu, ka jūs, mūsu tēvu, nu, Izraela tauts, kad Jēzus un Farizē, kas uzrunāja Jēzus, viņam teica, mūsu tauta ēda tuksnesī manu no debesīm. Jēzus uzreiz pārtrauc, viņš saka, nē, jūsu tauta, jūsu tēvu ēda maizi, kas nāca no debesīm. Un šī ir īstā maize, kas nāk no debesīm, tā dod jums dzīvību. Un tas, ko Dievs ar to maizi gribēja parādīt, bija tas, ka viņš dos mani par jums. Bet jūs nosaucāt to maizi manhu, kas nozīmē, kas tas ir. Kas tas ir ar jautājumu zīmi? Viņi nemaz nemeklēja saprast, kas tas tāds vispār ir, ko Dievs viņam dod, viņi tikai kurnē. Dievs viņam deva dzīvību, un īstenībā iedomājas tuksnesī, kur nekā nav, viņi Dievs baroja, un Dievs tur arī teica, lai jūs arī saprast, ka Dievs cilvēks nedzīvo no mājas vien, bet no katra vārda, kas nāk no Dieva mums, Dievs dod vārdu, un tas tev baro. Cik bieži mēs sarūktinam Dievu, kad mēs runājam. Mums riepa šī bada mājas. Traki. Bet Dievs nepieļāja. Viņš neatstāja to visu tāpat vien, tāpēc, ka Dievs gāja tautai līdzi, un viņš ir tēvs, kas savus bērns pārmāca. Ka bērnam ir niķis, tad ir jāpārmāca bērns. Un tēvs arī, šis niķis vienkārši, kas bija, ko viņš dara, un mēs varam nosīt tālāk. Pēc tam, kad viņi bijuši kurnē, tas 6. Pantā, 21. Nodaļā, 4. Mūsu grāmatā, un tas kungs uzsūtīja tautai dzēlīgas čūskas. Tā sakot tauta un daudz no Izraela tautas nomier. Čūskas. Un interesanta lieta ir tāda, ka čūskas bija Izraela tautai blakus katru dienu vienmēr, bet viņam nekas nenotika. Bet tiklīdz viņi sāk kurnēt, tiklīdz viņi sāk pretoties Dievam, tiklīdz viņi vienkārši sāk teikt šos neapdomātos vārdus, vienkārši tiklīdz tās notika tā Dievs savu aizsardzību paņem nost un pielaiž. Un es gribu vienkārši iedrošināt tev, ļoti daudz cilvēku ir mājnticība. Es esmu redzējis ļoti daudziem cilvēkiem mašīnā lodziņiem krustiņas tā, un tad viņi pārmet krustus, viņi brauc, viņi vienkārši, viņiem liekas, ja es to neizdarīšu ceļa sākumā, tad es noteikti iekļūšu avārijā. Bet ja tu esi kristietis un Dieva bērns, tad vai tu lūdz, vai tu nelūdz, Dievs tev sargā? Nē, tā nevar būt. Tu kā nevar būt? Tā tad viss atkrīst no tavas darbības, Dievs dar tikai tad, kad tu kaut ko dari? Nē. Ja tu redzētu, no kā tev Dievs katru sekundu sargā. Kad vēl brīdi viņš mums atvērt garīgo acis, vienkārši garīgo pasauli redzēt, kā te monstra apkārši staigā mums. Mēs vienkārši bļautas, Dievs aizver man acis. Es to negribu redzēt, bet lietas, no kā viņš tev pasargā. Un īstenībā lietas, tu vienkārši aizbrauc no Kuldīgas uz Rīgu, atbrauc apakaļ un domā, cik fantastisks ceļojums, bet cik reizes iespējams Dievs pēc kaut kādiem 20 metriem, tu jau nezini to. Pēc 20 metriem varbūt brauc ārāts, no krustojuma piedzērēs kaut kāds galīgi uz ātros 200, tu būtu varbūt nonesis no ceļa. Tu nezini, no kā Dievs tev sargā. Ja tu redzētu to, tu vienkārši redzētu, wow, Dievs īstenībā man, tu būtu ļoti pateicīgs. Bet šeit arī Izraels gāja, viņš jau neredzēja tās čūsas, bet tikai tad, kad viņi sāk kurnēt, pēkšņi čūsas tiks pieļauts. Un Dievs vienkārši paņēma savu apsardzību nost un pieļauj šīs čūskas. Un čūskas, es vienkārši domāju, labi, mēs čūskām varam domāt un skatīties, nu jā, šausmas čūskas. Un tas, kā es tu iztēlojies, ir viena, es tikai redzu vienu lietu, kas tai tautai uzradās ar čūskām. Un tas bija nemiers. Pilnīgs totāls haoss nemiers. Vienmēr nakts, tās čūskas uzrodās. Vienmēr teltīs 3 miljoni cilvēki. Liels tas plats, pēkšņi dzird, Vienkārši, viens bļauj, pa dienu vienkārši viens aizskan itīgi, sakosts vēl, nu, pilnīgs nemiers, haos. Es tā to iztēlojos. Viens kaut kur aiztašās sakosts, pēc kādu laiciņu trešais, vienkārši aizskan, nāk sakosts, viens atkal sāk bļaut teltī, nav labi. Teltī noteikti bļaustīšās sit, un vienkārši čūst ķerviņi, vienkārši uzradusies. Bet viena lieta, kas, labi, viņam tas bija fizisks, bet kas notiek, es gribu uzreiz savienot, kā notiek mūsu dzīvē. Viss, kas tur ir, ir domas, kas ir nomācošas, nemiers, bailes, nedrošība, stress, panika, haoss, nemiers. Un ir arī tāda lieta, kad es ievarēju, kad cilvēks, kad es, piemēram, kurnu, kad ir bijis laiks, kad es kurnējis, tad ir tā, ka tu it kā prasas, ka tam jāizmainās. Mums slavēšanā vajag bungas. Bungas iedod. Pazitāru vajag. Un viena lieta, ko es jau, kad kurni cilvēks nekad nav labi. Dod, ko grib, dar, ko grib, nes, ko grib, nekad nav labi, nekad nav miera. Pilnīgs nemieris. Tad kas notika ar Izraelu? Izraels kurnēja pret Dievu, Dievs pieļauj čūsks un nemieris. Tāpat arī mūsu dzīvē. Tas nemieris, kas tev ir iespējams. Padomā un paskaties, vai tā jau nepateicība. Un padomā, vai tas, vai tu neesi vienkārši kurnējis pret Dievu, ka Dievs kaut kāds lietas tavā dzīvē pieļaujas. Nevis, lai tevi iznīcinātu, bet lai tev parādītu, nedar tu labi. Un ir nemieris. Maini, ko gribi, dar, ko gribi, nav labi. Bet fantastiski ir Dieva žēlstība. Tur rakstīts, ka daži tauti sākotu tas šūs, daži no tiem arī nomir. Un es varu redzēt tikai vienu lietu, kāpēc tie cilvēki nomir. Tāpēc, ka mēs varam lasīt uzreiz 7. Pantā, kad nav, tad tauta nāca pie Mozes un sacīja, mēs esam ar saviem vārdiem grēkojuši pret to kungu, pret tevi. Lūs to kungu, lai viņš mums atņem tās čūskas. Tad Mozes aizlūdz par tautu. Abrīnojam Dieva žēlstību. Es vispār pēdējā laikā lasot pa Dievu abrīnojamo žēlistību. Ir mēs viņi savār pilnīgs podus. Dievs pieļauj čūsks, tiklīdz viņi nāk pie Mozes nožēlo. Dievs momentāli rīkojās. Momentāli viņš rīkojās. Viņš uzreiz dod izēju, viņš uzreiz dod atbildi. Es vienkārši tūlītēju rīcību. Un 8. Pantā rakstīts, un tas kungs sacīja Mozes momentāli. Nav tur pat lieki, nē, viņi gavēja 40 dienas, viņi lūdza Dievu, baigākās cīņas, viņiem bija jānožēlo, jāsit sev pa pleciem, jāmet pelnu saviem matiem, jākrīt zemē, jāguļ zālē, jānožēlo, un tad Dievs tikai, nu labi, bet nu tik un tā jūs sagrēkojāt, bet nē, tur ir vienkārši viņi nožēlo Dievs momentāli uzreiz saka, un tas kungs sacīja uz Mozi, darin sev čūskas tēlu un lies to par zīmi. Un katrs, kas sakos un to uzlūkos, tas dzīvos. Mozi izveidoja varu čūsku, viņš to uzcēla par zīmi un notika. Ja čūska kādu sakod, tad tas uzlūkoja varu čūsku un palika dzīves. Momentāli rīcība no Dieva puses. Momentāli rīcība. Un kā Dievs atbild uz šādām situācijām? Kā Dievs atbildēs uz tavu situāciju? Tauta jau bija pareizā vietā. Viņa bija pareizā vietā, Dieva noliktā vietā tajā tuksnesī. Bet viņa arī pazaudēja pareizo fokusu. Viņa fokus nebija pareizs. Viņa neredzēja pareizi to, kur Dievs viņus vada, ko Dievs ir apsolījis. Un tāpēc Dievs vienkārši viņus novilk uz viņa fokus uz pareizo vietu. Un kā Dievs atbild? To mēs redzēsim atvarēt Jāņa evaņģēlijas 3. Nodaļa. Dievs vienmēr atbildēs, tikai viena atbilde viņam ir. Uz visām mūsu problēmām ir viena atbilde. Tā ir persona, Jēzus Kristus. Jēzus Kristus. Nav citas atbildes. 14. 15. Pāns, 3. Nodaļā Jāņa evaņģēlijā. Jēzus saka, un kā Mozes paaugstinājas čūska tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēku dēlam, lai ik viens, kas tic, viņā iegūt mūžīgo dzīvību. Halleluja. Dievs visu, ko izdara, viņš paņem fokus no viņa kurnēšanas, no tas, kas viņiem nav, viņš noliek vienkārši uz vārdu čūsku, kas ir Jēzus, ko Jēzus pēc tam pasaka, tā kā tik paaugstināts čūsku, tik paaugstināt, tāpat arī Dieva dēlam jāto paaugstināt, ka katrs, kas viņu uzlūkos, dzīvos. Un šeit viņš saka, šeit rakstīts, ka katrs, kas tic, arī Izraēlam tā bija ticība, paskatīties uz to čūsku, saņem ticībā dziedināšanu. Bet Jēzus vienmēr tikai rāda viena, Dievs vienmēr atbild, un tas ir Jēzus. Daudz skatījās uz čūsku un tika dziedināt. Tāpat Dievs, mūsu tā bija čūsku, viņiem var, bet mums ir Jēzus Kristus. Un daudz cilvēku tur rakstīs, ka daudz nomir. Ja Dievs uzreiz rīkojās momentāli, tad es zinu, kāpēc tie cilvēki nenomir. Nomir, nu, kāpēc viņi nomir? Tāpēc, ka viņi nenožēloja. Tāpēc, ka viņi savā lepnībā negāja pie Dieva un nelūdz piedošanu. Viņi nenožēloja. Bet tiklīdz bija nožēla, Dievs momentāli rīkojās. Dievs momentāli rīkojās. Gribētu aicināt Arti, ja varētu, mēs slavēšanu vienkārši. Slavēšanas komandu. Un tāpat, kā es saņēmu Rīgā apsolījumu. Tāpat arī šodien es to ticu, kad Dievs momentāli rīkosies tavā dzīvē. Ar milzīgu žēlstību. Uz tavu mazāko nožēlu viņš atsauksies. Un visu, ko Dievs tev aicina šodien darīt, un es nosaukšu vārdā konkrētas lietas. Ja tu cīnies ar nepateicību, tad šodien ir laiks, šis ir tas brīdis, kad jāsāk skaitīt uz svētības. Ir jāsāk skaitīt svētības. Jo tas nemiers, kas tev ir iespējams. Tam saka, iespējams, ir šīs čūskas. Nu, viņiem bija praktiski, viņiem bija fiziski, bet domas, kas tev nomāks, tas nemieras, kas tev tirdi visu laiku. Tev nav labi, tev nav labi, tev nav labi. Tu skrien fiziski, tu meklē kaut ko. Bet Dieva miers. Atveriet Filipiešiem 4. Nodaļu. Pavisam vienkārši, pavisam vienkārši. Filipiešiem vēstuli Filipiešiem 4. Nodaļa 6. Un 7. Pāns. Fantastiski vārdi. Paņem šos vārdus ticībā. Un rakstīts ir tā. Nezūdieties nemaz. Bet jūsu lūgumi, lai nāk zinām Dievu priekšā ar pateicību. Ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Kā formulu ieliec katrā lūkšanā sev. Es to esmu izdarījis. Ka katru reizi, kad tu nāc kaut ko lūgt Dievam, vispirms pateicies. Tad tev lūgt būs vieglāk. Vienkārši pateicies Dievam. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas, Kristu Jēzu. Dieva miers pasargās tavu sirdi un tavu prātu. Dieva miers. Tu zini to mieru? Vai tu zini to Dievam, vai tevi nemiers? Bet šeit rakstīts, nezūdies nemaz, bet lai tavi lūgumi nāk zinām Dievu priekšā ar pateicību vienā pielūkšanā un lūkšanā. Sim trešais psalms. Teic to, Kunga, man dvēseli, viss, kas manī viņa svēto vārdu. Teic to, Kunga, man dvēseli, un neaizmirst, ko viņš tev labi darīs. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Wow, mēs varam šeit apstāties. Viņš piedod visus tavus grēkus. Viņš dziedē visas tavas vainas. Kārtējo reizi sadzird, ko Dievs saka, neaizmirsti. Neaizmirsti, ko es tavā dzīvē darīšu. Un atceries, ko es tev esmu solījis. Es esmu tev solījis mūžīgo dzīvību. Es esmu ar tevi, jo es tas to solījis. Ja tev ir radusies nepateicība, ja tu esi bijis tas, kas kurnējis, tad es tagad vienkārši izstrunāšu to šī grēka, konkrētā grēka nožēlu. Mēs slavēsim Dievu kādu laiku, un tajā brīdī tu un Dievs saved šo lietu kārtībā. Saved šo lietu kārtībā. Un es tev gribu pateikt vienu lietu. Izraēlam nebija jāiet grēku nožēlā. Es jums nesaku, jums tagad jāgavē visu nākošā nedēļa, jāsit sev pa krūtīm, jāsit, cik es slikts, cik es slikts. Un momentāli rīcība Dieva no Dieva puses uz vienu mazāko nožēlu. Momentāli Dieva rīcība. Es gribu arī iet tālāk. Ne tikai attiecībās ar Dievu, ka tu esi kurnējis, bet ja tu esi kurnējis par darbu, par tām lietām, kas tev vienkārši ir dots, un tu neesi vienkārši novērtējis, kas tev ir, par ģimeni, par bērniem, par visu, kas tev ir, par dzīvokli, kur tu dzīvo, par mašīnu, kas tev ir, par degunu, kas tev ir. Ja tīpaši arī meitenēm, ja tu esi... Es zinu, ka tā ir vienkārši liela problēma. Ja tu vienkārši pārmeti sev par to, kā tu izskaties, tad izlasi 139. psalmu, jo Dievs saka, tu esi brīnišķīgi radīts. Tu esi brīnišķīgi radīts. Tev ir dots. Bet nē, tu vienkārši noliec. Man tur mati nepatīk, un tas nepatīk, tas nepatīk. Un Izraēls teica vienkārši neapdomāts vārds Dievam. Neapdomāts vārds viens otram. Neapdomāts vārds Mozum. Pēc tam, ka viņi vienkārši aizmirs. Es jūs pazemīgi lūkšu vienkārši piecelsimies. Jums varam piecelties. Šajā laikā mēs slavēsim Dievu. Un pavisam vienkārši lieta. Pavisam vienkārši lieta. Nožēlo tās lietas Dievu priekšu. Prasa Dievam, lūdzu piedod man Dievs. Īstenībā palīdz man Dievs neredzēt to melno punktu, bet to balto plankumu, visu to balto, kas ir, un to melno nepiesieties, tam melnajam vienam. Ja skatīties, tu lūdzu vienkārši Dievs palīdz man, kad es skatos uz lietām, palīdz man vispirms nosaukt pozitīvās lietas. Kad es skatos uz Latviju, nosauc pozitīvās lietas vispirms. Nevis tikai šauj ārā negatīvās. Skatos uz savu ģimeni, nosauc pozitīvas lietas. Nosauc, ko tu esi ar to iegūvis. Skaties uz savu darbu, skaties, nosauc pozitīvās lietas vispirms. Nav jānoliedz negatīvas, viņas nav jāizliekās. Nē, tu vienkārši sāc ar pateicību. Jo tad tu ejot pie Dieva ar pateicību, nāk Dieva miers pār tev. Kas pasargā tavu sirdi, tavu prātu, tavu miers ir. Varbūt tev viss nav perfekt, bet tev ir miers. Un visam sākam ir pateicība. Sveicam vienkārši šo laiku. Katrs individuāli paliekam ar Dievu. Varens un svēts Tomēr nav neviens kā tu, pārzemīgs kā tu. Tu esi Dievs, varens un svēts. Tomēr nav neviens kā tu, pārzemīgs kā tu. Mans lepnums tavā priekšā salauz, lai tā ir, lai tā ir. Mans lepnums tavā priekšā salauz, lai tā ir, lai tā ir. Mans lepnums tavā priekšā salauz, lai tā ir, lai tā ir. Tu esi tēvs, mīlošais tēvs. Tu, dēlo ar tevi tu. Tu esi tēvs, mīlošais tēvs. Tomēr manis dēļ tu, dēlo ar tevi tu. Mans lepnums tavā priekšā salauz. Lai tā ir, lai tā ir. Mans lepnums tavā priešā salauzt. Lai tā ir, lai tā ir. Mans lepnums tavā priešā salauzt. Lai tā ir, lai tā ir. Mans lepnums tavā priešā salauzt. Slavu Tev, debes Tēvs, Tev pateicos, kungs. Par Tavu apbrīnojamo žēlastību, Dievs, es Tev pateicos. Dievs, kad mēs redzam šajā stāstā pa Izraēlu, Dievs, mēs redzam, kā Tu rīkojies momentāli. Mums tā šī Tava rīcība tik ļoti nepieciešama, Dievs, kad mēs lai neredzētu to čūs, bet lai mēs redzētu Jēzu, kas mūsu dēļ kļuva grēks, lai mēs dzīvotu, lai mēs būtu taisni Tavā priekšā. Dievs, ka mūsu fokus, mūsu acīms, mūsu redzēji garīgi jābūt uz Tevi, Jēzu. Dievs, veido šo fokus, velc viņu atpakaļ uz pareizo vietu, Dievs. Palīdz mums būt cilvēkiem, kas vienmēr pateicās, Dievs. Kas ar lūkšanu nevis skrien ar vārdu dod, bet tu skrien ar paldies. Paldies Tev, Dievs. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi Devis. Paldies, ka Tu esi solījis. Paldies, ka Tu esi ar mums. Paldies, ka man ir... man ir daudz dodas, Dievs. Un tās lietas, kas nav, Dievs, tām Tu arī parūpēsies, Dievs. Bet es Tev pateicos. Tēvs, es Tev pateicos. Tavām svētībām manā dzīvē, Dievs. Palīdz mums skaitīt, Dievs. Palīdz mums skaitīt svētības. Ne tikai skaitīt, bet nosaukt viņus arī vārdā. Nosaukt viņus arī vārdā. Tev, Tēvs, slavu Tev, Dievs.